эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме паэт Дмітрый Стросаў заклікаў расійскую культуру да свядомага самаўмалення дзеля адраджэння беларускасці. Першы візіт у Грузію за час прэзідэнцтва Лукашэнкі. Перад сустрэчай з віцэ-прэм'ерам лідара акцыі грузаперавозчыкаў арыштавалі на 15 сутак. Кіраўнік платформы Андрэй Бандарэнка абараняў неідэальных людзей. Рэпартаж з прэзентацыі. Гэта да іншае пазней у нашай праграме. Жывая свабода з Ганнай Соус. Лідар акцыі грузаперавозчыкаў Сергей Штода быў арыштаваны на 15 сутак. Пра гэта паведамляе сайт аб'яднанай грамадзянскай партыі. Далей Алесь Дашчынскі. Перад прызначанай на 4 лютага акцыяй грузаперавозчыкаў ля дома ўраду, дырэктар фірмы міжнародных грузаперавозак Сергей Штода накіраваўся на сустрэчу з віцэ-прэм'ерам Васілём Мацюшэўскім. Ён спадзяваўся дамовіцца пра скасаванне штрафаў за нібыта парушэнні правілаў перавозак грузаў у рамках сістэмы «Белтол». Пасля таго, як Сергей Штода накіраваўся ў Саўмін, сувязь з ім абарвалася. Беларускія грузаперавозчыкі абвінавачваюць улады ў спробе знішчыць недзяржаўны сектар міжнародных транспартных паслугаў і ў адмове правесці абяцаную ім амністыю па штрафах за карыстанне платнымі дарогамі «Белтол». Для невялікіх арганізацыяў і прадпрымальнікаў фактычна запушчаная працэдура банкруцтва. На вуліцы рызыкуюць апынуцца тысячы людзей. На раніцу 4 лютага ля дому ўраду быў прызначаны збор падманутых перавозчыкаў. Арганізатарам кампаніі пратэсту стаў кіраўнік менскай транспартнай фірмы міжнародных перавозак Сергей Штода. Ён сказаў карэспандэнту «Свабоды», што не збіраецца аплачваць незаслужаны штраф. А калі справа дойдзе да спробы канфіскаваць прылады злачынства, грузавыя аўтамабілі, ён першы спаліць іх перад вокнамі дома ўраду. Увёўшы без належнай падрыхтоўкі сістэму «Белтол», улады кінулі прыватных грузаперавозчыкаў на 10 тысяч еўра. Алесь Дашчынскі з Менску. Такім чынам, лідар абвешчанай акцыі пратэсту грузаперавозчыкаў Сергей Штода сёння 3 лютага быў арыштаваны на 15 сутак. Ці азначае гэта, што ўлады ўсур'ёз занепакоеныя магчымым пратэстам грузаперавозчыкаў? Ці можна казаць пра імклівае нарастанне сацыяльнай напружанасці ў Беларусі і ў якіх сферах яна найбольш выяўляецца? На гэтае пытанне ў бліц-аналізе на пытанні Віталя Заганкова адказвае палітык і прадпрымальнік Леў Марголін. Ці азначае гэта, што ўлады даволі сур'ёзна паставіліся да намер перавозчыкаў пратэставаць, і гэта выклікала іх сур'ёзную непакойнасць, і яны пайшлі на такія даволі жорсткія крокі ў дачыненні да лідара гэтага патэнцыйнага пратэсту? Ну, безумоўна, гэта, можна так сказаць, прэвентыўныя меры, таму што, па-першае, Сергей, ён выступаў не толькі ад свайго імя, але ад імя іншых перавозчыкаў. Ну і па-другое, улады заўсёды вельмі так апасліва ставяцца да тых, хто загадзя абвяшчае аб тым, што збіраецца рабіць нейкія акцыі. Тут лепш, як кажуць, перадзець ці не дадзець, і потым рабіць справаздачу, чаму не прынялі меры, чаму вось так здарылася. Беларускія перавозчыкі вінавачваюць улады ў спробе фактычна знішчыць недзяржаўны сектар міжнародных транспартных паслугаў і ў адмове правесці абяцаную ім амністыю па штрафах за карыстанне платнымі дарогамі «Белтол». Чаму вось дайшло да гэтага? Чаму улады не здолелі прыдумаць такую форму, якая б задаволіла беларускіх грузаперавозчыкаў? Ці азначае гэта, што інтарэсы вось бюджэта сталі для іх вышэй нават за патэнцыйнае стварэнне кропкі сацыяльнай напружанасці? Я не думаю, што нехто тут думаў пра інтарэсы бюджэту. Просто у нас у краіне склалася такая сітуацыя, калі ніхто не можа ўзяць на сябе адказнасць. Бо калі камусьці што-неба выплачваюць з бюджэту, то нельга выключаць такой магчымасці, што праз тыдзень ці праз месяц цябе звінавачаць у тым, што ты разбазарваеш гэты бюджэт. І таму я думаю, што была такая думка, што ўсё неяк вырашыцца пытанне само сабой. Бо трэба было ісці на самы верх, трэба было тлумачыць, чаму так здарылася, што я гэта віна ў гэтым. Ніхто не адважыўся гэта зрабіць, і таму вось такі фінал гэтай сітуацыі. Конфликты апошним часом здараются все больше в самых разных сферах громадского життя и сферах предпринимательской деятельности. Литерально, так само в эти дни прошла информация, что на рынку Угородни предпринимальники, ну, литерально физично оборонили своего коллегу от представников улады. Про что это свечить? Чи можно сказать, что отбывается рост социальной напруженности и в каких сферах вы его бачите наибольше? Безумовно, рост социальной напруженности отбывается. Ситуация нагадывает мне зиравый мех. Не поспеют улады заштопать в одном месте, как тут же рвется в иншим. И это свечит просто про всю ситуацию в экономике в целом. Тут уже нельзя робить некие такие особные заходы, треба коренным чином реформовать всю экономику. Я навык не берусь сказать, в какой галине, в какой сфере зараз наибольш напруженная ситуация, потому что куды ни кинь, всюду клин. Это можно сказать и про буйные державные предприемства, где скорочаются заробки и скорочаются люди. Это можно сказать и про предпринимальников. Складывается такое уражение, что влада уже не ведает, что робить, и просто некие такие судорожные руки робит. Свобода в живым эфире. Свежие новины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматбаковые. И заусёды звонки слухачёв. От 6 до 9 вечера. Повтор от 7 до 8 раницы. И круглые сутки в интернете. Ловите свободу. І ў працяг тэму арыштаў і вязняў у офісе партыі БНФ адбылася акцыя салідарнасці з вязнямі праваабаронцамі, кіраўнікамі праваабарончай арганізацыі «Платформа» Андрэем Бандарэнкам і Міхаілам Жамчужным. На вечарыне быў Алег Груздзіловіч. Якраз зараз у гэты момант выступае Александр Дабравольскі, быў намеснік старшыні АГП, а Бандарэнка быў сябрам АГП, то ён сказаў, што Бандарэнка абараняў першыню ў Беларусі, абараняў не ідэальных людзей. Вось, магчыма, у гэтых словах заключаецца і лёс самога Андрэя Бандарэнкі, бо ён, як аказалася, ну, не быў такім ідэальным чалавекам, не ёсць ідэальным чалавекам, і другім разам ён апынуўся ў турме па розных супярэчлівых прычынах. Вось, але тыя, хто сабраліся тут, у штаб-кватэры БНФ, а это фактычна вся заля, лічаць, што Андрэй Бандарэнка варты таго, каб яго прызналі палітзняволеным, бо ягоная справа такая супярэчная і яўна з палітычнымі матывамі. Міхаіл Пастухоў выступаў, сябра Канстытуцыйнага суду, ён знаёміўся са справай Андрэя Бандарэнкі і быў на працэсе, і ён мяркуе, што гэта палітычная справа, палітычныя матывы былі ў ўлады, каб сфальшаваць доказы супраць Бандарэнкі і зрабіць ее такой, што ён атрымаў 4 гады, ну, год яму знялі па амністыі, а так ён сядзіць на 3 гады. Яшчэ тут вось пералічалі справы, якія Андрэй Бандарэнка зрабіў. Напрыклад, ён выступаў з трыбуны АА справаздачы па сітуацыі ў калоніях і турмах Беларусі. Ён вёў такія вельмі гучныя справы, як праваабаронца. Гэта справа Ізрабкічкіна, забітага ў Новадарцы, справа Юрія Чыгілейчыка, які ў глыбокім сядзеў і быў таксама міліцыя збіты. Ну, все вядомыя справы ахоўніка стаянкі, аўтастаянкі Сарочыка, які быў збіт у міліцыі Ленінскага района Менска. Крацеў такія справы звычайных людзей, якіх абараняў Бандарэнка, за гэта сам сядзеў, за гэта быў некалькі разоў збіты, прыцягнуты да адказнасці. І ті, хто тут сабраліся, лічаць, што ў улады былі падставы змагацца з Бандарэнкам і яго урэшце другі раз закрыць за краты. Ну і яшчэ тут абмяркоўваецца лёс Міхаіла Жамчужнага. Гэта чалавек, які таксама прыйшоў пасля адбыцця пакарання ў турме, прыйшоў да праваабаронцаў платформы, прапанаваў свае паслугі, дапамагаў ім, і вось другім разам супраць яго завялі крымінальную справу, як лічаць тыя, хто тут сабраўся. Гэта таксама было з палітычных прычынаў, каб адпомсіць яму, каб спыніць яго праваабарончую дзейнасць. Алег Груздзіловіч з акцыі салідарнасці ў сядзібе партыі БНФ. В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Паплічнікі палітвязня Міколы Статкевіча з Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» ствараюць ініцыятыўную групу па вылучэнні свайго лідара кандыдатам на прэзідэнта краіны. У групу ўвойдуць не толькі сябры партыі, але і прадстаўнікі іншых партый і грамадскіх аб'яднанняў. Былога палітвязня Александра Францкевіча арыштавалі на 25 сутак нібыта за лаянку і супраціў міліцыі. Актывіст анархісцкага руху назваў суд і арышт палітычнымі рэпрэсіямі, да якіх ён ужо прывык. У фальварку Мёраўшчыны на Берасцейшчыне распачынаюцца ўрачыстасці, прымеркаваныя да гадавіны нараджэння лідара вызвольнага паўстання 1794 году, змагара за незалежнасць Беларусі, Польшчы, Францыі і США Тадэуша Касцюшкі. Александр Лукашэнка ў красавіку гэтага году ўпершыню зробіць афіцыйны візіт у Грузію. Плануецца шэраг сустрэчаў на найвышэйшым узроўні. Працягваем праграму. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», Аргкамітэт па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», кампанія «Гавары праўду», партыя БНФ, «Рух за свабоду» падпісалі пагадненне аб сумеснай назіральнай кампаніі на час прэзідэнцкіх выбараў 2015 году. Далей Гіна Студзінская. Цяпер ідзе працэс фармавання структур кампаніі і тэхнічнага складу. У бліжэйшы час кіраўнікі партыі і рухаў паедуць па рэгіёнах і будуць ствараць рэгіянальныя аддзелы ва ўсіх абласцях. Сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі распавёў, што ягоная партыя будзе працягваць супольную кампанію назірання, якую вядзе пачынаючы з 2006 году. На мінулых парламенцкіх выбарах кампанія «Права выбару» зафіксавала масавыя парушэнні, байкот выбару ў многіх гарадах, адсутнасць яўкі ў 50% ды іншае, кажа спадар Рымашэўскі. Мы будзем рабіць безумоўна гэта і зараз. Таму разам з рухам за свабоду, Беларускім народным фронтам, кампаніяй «Гавары праўду», сацыял-дэмакратамі, з рускай партыяй «Зялёных» таксама далучылася і многімі іншымі арганізацыямі, гэта кампанія будзе працягвацца ў гэтым годзе. Мэта гэтай кампаніі зафіксаваць фальсіфікацыі, зафіксаваць парушэнні, зафіксаваць тое, што ў Беларусі па-ранейшаму няма свабодных выбараў. Мы з вамі ўсе гэта ведаем, але і для беларускіх грамадзян многіх, і для замежных структур, замежных дзяржаў патрэбны факт. Таму мы будзем імкнуцца заангажаваць як мага большую колькасць простых грамадзянаў, далучаных да палітыкі, да актыўнай грамадскай дзейнасці, у працэс назіральніка, каб яны на свае вочы пабачылі. І тыя людзі, которые прыходзяць і становяцца назіральнікамі, гэта іх уражвае на ўсё жыццё, якая ў нас справядлівая ў двухкосці краіна, якія ў нас ёсць дэмакратычныя выбары. Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч кажа, што ўсе выбарчыя ўчасткі наўрад ці кампанія «Права выбару», так бы мовіць, пакрые, але пастараюцца ахапіць як мага больш участкаў. Кампанія назірання 2015 будзе прадастаўляць інфармацыю штабам усіх дэмакратычных кандыдатаў і не будзе падтрымліваць каго-небудзь асобна з іх, сцвярджае Алексей Янукевіч. У тым выпадку, калі будзе адзіны кандыдат, то я думаю, што так, мы будзем з штабам адзінага кандыдата актыўна супрацоўнічаць у пытанні назірання. Але калі адзінага кандыдата не будзе, што найбольш верагодны, на жаль, сёння сцэнар, то гэта азначае, што кампанія назірання будзе у роўнай ступені, так бы мовіць, абменьвацца інфармацыяй з штабамі ўсіх дэмакратычных кандыдатаў, аднак не будзе нейкі там прыярытэт аддаваць нікому з іх. Алексей Янукевіч, кіраўнік партыі БНФ, меркаванне збірала Гіна Студзінская. Жывая свабода з Ганнай Соус. Як стала вядома, у красавіку адбудзецца візіт Александра Лукашэнкі ў Грузію. Гэта першы яго візіт у гэтую краіну за ўвесь час ягонага прэзідэнцтва. Пра мэты і матывы візіту мы пагаворым з нашым палітычным аглядальнікам Юрыем Дракахрустам, ён побач са мною ў студыі. Юра, чаму Александр Лукашэнка едзе ў Тбілісі? Ну, таваразварот паміж краінамі невялікі, каля 60 мільёнаў даляраў. Пагадненні, якія паводле Белта мяркуецца падпісаць аб пазбяганні двайнога падатка абкладання, супрацоўніцтве ў галіне турызму, аховы інтэлектуальнай уласнасці. Важныя матэрыялы, гэта не прэзідэнцкі ўзровень. Чаму візіт адбываецца менавіта на такім найвышэйшым узроўні? Ну, вы ведаеце, я бы сказаў, што, на мой погляд, парадаксальным чынам вось такога кшталту візіт, нагадаю Украіну, якая падпісала нядаўна дамову пра асацыяцыю з еўразвязам, якая знаходзіцца пад ціскам расійскіх разнастайных санкцый. Дык вось візіт такую краіну, гэта свае той асаблівы дыялог Александра Лукашэнкі з Захадам, так крыху праз, так бы мовіць, праз дальні шлях, гэта пэўная такая дэманстрацыя сваёй незалежнасці, гэта пэўная такая, ну як бы рэанімацыя вось этой ідэі ўсходняга партнёрства. Я хачу нагадаць, што ўсходняе партнёрства меркавалася не толькі як супраца вось этих там шасці краін з Захадам, але і паміж сабой. І вось в дадзеным выпадку Александр Лукашэнка таким візітам, так даволі акуратна, фігуральна кажучы, насыпае солі на хвост Расіі, ну даволі акуратна, так што не надта і злаваць, але і ўсё ж такі накіроўвае пэўнае пасланне Захаду. Акрамя таго, магчыма, гэта пошук адвакатаў для дыялогу з Захадам, якім у свой час быў вельмі эфектыўны Міхаіл Саакашвілі. Я нагадаю, што ад таго моманту, калі Беларусь не прызнала Паўднёвую Асетыю і Абхазію, з боку грузінскага кіраўніцтва самага рознага фактычна больш не гучалі заявы ў абарону з заклікам вызваліць палітвязняў, у падтрымку, каб выконваліся правы чалавека ў Беларусі. Вось летась у інтэрв'ю расійскаму тэлеканалу «Дождж» Александр Лукашэнка казаў, што ніхто за Беларусь так не ваяваў на Захадзе, як Саакашвілі. Ну, з чаму ваяваў? Ці будуць за кіраўніка Беларусі ваяваць на Захадзе цяперашнія грузінскія ўлады, якія таксама пакуль ніводнай палітычнай заявы пра беларускі аўтарытарны рэжым не зрабілі? Ну, я бы сказал так, для спадара Саакашвілі это была такая, я бы сказал так, брутальная геополитика, так бы мовить, гульня на великой шахматной дошцы, где есть, так бы мовить, только вот фигурки, а унутры их, это уже его меньше цікавило, такой фігуркай на гэтай дошцы быў Александр Лукашэнка. Ну, магчыма, былі некія планы вырваць, так бы мовіць, Лукашэнку, вырваць Беларусь з расійскага ўплыву. Я вот магу нагадаць, што, скажам, памятаюць, у 2010 годзе, ў самы разгар, так бы мовіць, інфармацыйнай вайны паміж Менскам і Масквой, спадар Саакашвілі з'явіўся на экранах беларускага тэлебачання. Але мне ўсё ж такі здаецца, што ў Міхаіла Саакашвілі быў ўсё-ткі велізарны аўтарытэт на Западзе. Аўтарытэт і ў палітычных колах, і ў сінктэнсах. У цяперашняга кіраўніцтва Грузіі такога аўтарытэту няма, хутчэй да яго ёсць пытанні. Так бы мовіць, наконт дэмакратыі і ўсяго іншага. І таму я па шчырасці не думаю, што цяперашнія кіраўнікі Грузіі, нават калі б яны это вельмі хацелі, яны б маглі надта ўжо дапамагчы Александру Лукашэнку, так бы мовіць, пераадолець ізаляцыю. Але, ну, ведаеце, як спяваў Высоцкі, я лічу туда, дзе прынімаюць. Ну, а як да візыту Александра Лукашэнкі ў Тбілісі паставіцца Масква? Ну, ведаеце, я бы сказаў так. Понятна, што я думаю, што крыху зубамі паскрыгочуць, але па сутнасці, ну, як бы, я кажу, што гэта такое балансаванне, як бы, на мяжы. Дарэчы, вот варта сказаць, тым інтэрв'ю, якое вы прыгадалі, Лукашэнка тады сказаў, што, знаеце, я вот Саакашвілі размаўляў і казаў, што, ну, я б да цябе прыехаў, але, ну, ты ж разумееш, як паглядзяць з Масквы. На цяперашняе кіраўніцтва Грузіі ўсё ж такі Масква глядзіць, ну, скажам так, значна спакайней, чым на Саакашвілі. Так, кепска, што, вось, значыць, яны ідуць у Еўропу, кепска, што яны падпісалі асацыяцыю, але вось такое, значыць, што Карфаген павінен быць разбураны, Саакашвілі павінен зайсці, такого нема. І я думаю, што, ну, што называецца, выкажуцца ў ўласцівай расейцам форме, скажуць, ну, от ізноў абхітрыў, ізноў, так сказаць, спрабуе хітрыць, ну, хітрі Бог з табой. Вот я думаю, рэакцыя будзе такой, то есть вялікага задавальнення ад гэтага не будзе, але візіт у цяперашнюю Грузію, гэта не пераадолення, так бы мовіць, чырвонай рысы, чым быў бы зразумела візіт Тбілісі Саакашвілі. Юра, ну, візіт абвешчаны на красавік. Ёсць верагоднасць, што ён можа не адбыцца? Ну, верагоднасць, безумоўна, ёсць, але вот з улікам таго, пра што я сказаў, я не думаю. Я не тут няма, як бы, такой ситуации, что, ну, слушайте, коли Лукашенко может ездить в Киев, с якой Россия, так бы мовить, у лапках не ведет войну, с яким Россия, як бы мовить, не ведет войну, то с Грузией, ну, что, идут нормальные стосунки, идут переговоры. Худшее все ж таки так вельми поступово после сыходу Михаила Саакашвили стосунки помеж Москвой и Грузией полепшаются. Я не выключаю, что, махчима, у Лукашенко есть некие такие, знаете, мегаломаничные пляны, а к шталту я приеду и верну Грузию в СНД. Ну, перемовные, как бы, здольности и махчимости головной краины, махчима, не варто перебольшивать, але я бы сказал, что вот этот визит, он, ну, как бы, худчей у речище тенденция у российско-грузинских стосунках, чем на суперок им. Але все ж таки, я сказал, краина идет в Европу, и вот тут Александр Егорович, дорогий гость, так сказать, в этой краине. Я дякую оглядальнику «Свободы» Юру Дракохросту и пропоную протягнуть грузинскую тему композиции «Нанек Брігвадзе» «Тбілісі». Эфіры Радіо Свабода, тут Ганна Соус, сярод тэмам сённяшняй праграмы. Паплічнікі палітвязня Мікола Статкевіша з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народнае грамада» ствараюць ініцыятыўную групу па вылучэнні свайго лідара кандыдатам на прэзідэнта краіны. У групу ўвойдуць не толькі сябры партыі, але і прадстаўнікі іншых партый і грамадскіх аб'яднанняў. Логополітв'язня Александра Францкевіча арыштавалі на 25 сутак нібыта за лаянку і супраціў міліцыі. Актывіст анархійскага руху назваў суд і арышт палітычнымі рэпрэсіямі, да якіх ён ужо прывык. У фальварку Мёраўшчыны на Берасцейшчыне распачынаюцца ўрачыстасці, прымеркаваныя да гадавіны нараджэння лідара вызвольнага паўстання 1794 году, змагара за незалежнасць Беларусі, Польшчы, Францыі і ЗША тады Левуша Касцюшкі. Александр Лукашэнка ў красавіку гэтага году ўпершыню зробіць афіцыйны візіт у Грузію. Плануецца шэраг сустрэчаў на найвышэйшым узроўні. На днях расійскай кнігі і расійскамоўных літаратураў у Парыжы расійскамоўны паэт з Беларусі Дмітрый Строцаў заклікаў расійскую культуру да свядомага самаўмалення дзеля адраджэння беларускасці. Я працытую: «Немагчыма паўплываць на камерсантаў, якія змагаюцца за рынкі, але мы, літаратары, павінны ўсвядоміць сваю адказнасць. З нашага папушчальніцтва за нашых крыўдаў беларуская мова можа раптам знікнуць у Беларусі, як ужо адбылося з ідзіш, які яшчэ ў сярэдзіне мінулага стагоддзя быў адной з дзяржаўных моваў у савецкай Беларусі. Неабходна саступальная камунікацыя, важлівая сустрэча з беларускай славеснасцю, неабходна актыўна перакладаць беларускіх аўтараў на расейскую, прапагандаваць беларускую літаратуру, прыцягваць беларусаў да ўдзелу ў расейскіх праектах усюды, дзе толькі можна, і мы павінны дапамагчы тым расейскамоўным аўтарам Беларусі, якія яшчэ не зусім адарваліся ад каранёў, перайсці з расейскай на беларускую мову», падсумоўвае Строцаў. Намесніца старшыні Таварыства беларускай мовы Алена Анісім гэтак пракаментавала «Свабодзе» ініцыятыву Дмітрыя Строцава. Конечно, это высказывание имеет вельми глубокий моральный контекст. Такую инициативу, конечно, это витать. И я хочу сподеваться, что ты и творцы, сегодня пишут на русской мове, так само зразумеют сутность этой инициативы. Я сподеюсь, что талиталитые люди, которые пишут сегодня на русской мове, почувши заклик перейти на белорусскую мову, отчуют новое дыхание и еще большее покликание сваёй справы, і гэта дапаможа ім развіць свой талент. Мы ведаем прыклады таго, як Купала, напэўна, не стаў бы Купалам, калі б не пачаў пісаць па-беларуску, а першыя спробы свае ён рабіў зусім не на беларускай мове. Напэўна, і Максім Богданович не стаў бы такой асобай, калі б ён у свой час не абраў беларускую мову. Таму я хачу пажадаць тым творцам, хто пачуе гэты заклік і знойдзе ў сабе жаданні і паклікання пісаць па-беларуску, што яны здолеюць адчуць і моц свайго таленту, і адчуюць нейкае новае дыханне, і створыць сапраўды таленавітыя творы. І гэта паслужыць узбагачэнню ўвогуле культуры. Бо культура, як паняцце агульнае, больш для чалавеку сілы, моцы, чым калі людзі пачынаюць сыходзіць на нейкія дробязныя зусім рэчы. Ой, і гэтым я не хачу, каб людзі самаумалялі ці рабілі гэта пад ціскам якімсьці, так што гэта не там вось мода ці яшчэ што-небудзь, а менавіта па закліку душы. Сказала «Свабодзе» намесніца старшыні ТБМ Алена Анісім. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. Корреспондент «Свободы» Брайан Уитмар зрабіў інтерв'ю з професарам Нью-Йоркскага універсітэту Марком Галіоті, які з'являецца экспертам у питанні російських спецслужбаў. Пропоную послухати запис інтерв'ю, питання агучив Франек Вишорка. Выглядае на тое, што украінскі крызіс сапраўды напалохаў Лукашэнку. Падаецца, што Лукашэнка хоча адмежавацца ад Масквы. Ёсць пэўныя знакі, што Расія можа гэтым разам адсунуць яго ад улады. Расійскія медыі сталі больш крытыкаваць Лукашэнку, а ўплывовы расійскі інстытут стратэгічных даследаванняў, які настойліва раіў уварвацца ва ўкраіну, цяпер патрабуе зрынуць кіраўніка Беларусі. Марк, як лічыш, мы назіраем новы крызіс ці чарговы блеф? I think in some ways what's happening is that Lukashenko is trying to forestall another crisis on the horizon by precisely. Мяркую, што Лукашэнка намагаецца ўзмацніць свае пазіцыі, каб прадухіліць магчымы будучы крызіс. Я быў уражаны тым, што ў Беларусі прынялі закон супраць зялёных чалавечкаў, з'яўленне якіх у краіне прыраўняюць да вайсковай агрэсіі. Я не думаю, што Лукашэнка лічыць, што, напрыклад, узброеныя сілы Літвы пераступяць мяжу з Беларуссю. Беларусь і Расія моцна звязаныя ў вайсковай сферы. Расійскія сістэмы супрацьпаветранай абароны знаходзяцца ў Беларусі. Таму нават адна думка пра Расію, як магчымага агрэсара, гэта ўжо змена погляду. Згледзіш, што Лукашэнкі ёсць дзве магчымыя пагрозы. Першая, гэта калі глядзець на Украіну, магчымасць пратэсту ў самой Беларусі. Другая пагроза, гэта магчымасць расійскай агрэсіі. Я думаю, што Лукашэнка папярэджвае Расію, а таксама дае сігнал, што за яго трэба змагацца. Давайте паглядзім на гэта з боку заходніх краінаў. Лукашэнка хоча трапіць на саміт усходняга партнерства, што пройдзе ў траўні ў Рызе. Але ён у чорным спісе. Ці магчыма, што Лукашэнка можа стаць, як кажуць, сукіным сынам, але нашым сукіным сынам? Ці можа Захад заплюшчыць вочы на правы чалавека для геапалітычнай выгады? Lukashenko's got no oil, but on the other hand, he now has. У Лукашэнкі ёсць цяпер вялікі плюс. Мяркую, што гэта магчыма для Захаду. Не зрабіць Лукашэнку сябрам, але дапамагчы Лукашэнку аддзяліцца ад Расіі. Гэта дасць у будучыні больш магчымасцяў для таго, каб ісці ў кірунку дэмакратыі. Калі мы хочам убудаваць яго ў нашу палітыку, то мы мусім прымаць тое, што ён робіць. Мы не зможам на кожным кроку павучаць яго пра карупцыю і правы чалавека. Таму я не ўпэўнены, што для Захаду такі сцэнар магчымы і пажаданы, бо гэта вельмі небяспечная гульня. Мне здаецца, найлепш будзе не спрабаваць прывабіць Лукашэнку, а пакласціся на тое, што сама хада падзеяў адштурхоўвае Лукашэнку ад Расіі. Рэжым Пуціна вельмі аўтарытарны і няўклюдны і не пакідае саюзнікам магчымасцяў для аўтаноміі. Сам Пуцін адштурхоўвае Лукашэнку ад сябе. Давайце дазволім Пуціну рабіць гэта замест таго, каб Брусэль сам намагаўся прыцягнуць Лукашэнку да сябе. Rather than let Brussels start to try and. Так, выглядае, што Брусэль сапраўды так робіць. Мне падаецца, што Брусэль спрабуе крыху пазлаваць Маскву, але не робіць вялікіх намаганняў. Калі б Захад сапраўды згуляў на тое, каб перацягнуць да сябе Беларусь, то Расія зубамі ўчапілася б у Беларусь аж до ўварвання. Бо мы ўжо казалі пра супольную сістэму супрацьпаветранай абароны, якую Расія не хоча губляць. That actually is the sort of thing which would make Moscow far, far more tempted. Такое развіццё падзеяў зрабіла б для Москвы нашмат больш спакуслівым план. Я не думаю, што ўварванне, але менавіта з аркестраванай змены рэжыму. Калі б мы прынялі цалкам макіявелісцкі цынічны падыход, дык Захад меў бы гэта заахвочваць. Чым больш Масква будзе напружвацца і ўмешвацца ў справы суседзяў, тым больш небяспечнай яна зробіцца ў вачах суседзяў. Давайце будзем шчырымі. Уявім сабе, што Масква правяла ўмяшанне ў Беларусі і дапусцім, што гэта была акуратная паспяховая змена ўлады. Як гэта будзе выглядаць, напрыклад, з погляду Казахстану? Відавочна, што шмат каго гэта будзе турбаваць. Таму сапраўдны макіявелісцкі падыход быў бы ў тым, каб заахвочваць Расію да ўмяшання. Я б асабіста не хацеў, каб такое здарылася. Але рэч у тым, што цяпер такая сітуацыя, калі Брусэлю, Вашынгтону і Захаду ў цэлым трэба рабіць альбо адно, альбо другое. Альбо яны павінны проста расслабіцца і назіраць, не замінаючы гэтаму працэсу, альбо яны павінны сапраўды прыкласці намаганні для змены рэжыму ў Маскве. І відавочна, што некаторыя выступаюць за гэта. Але ніхто не агучвае гэта як ясную палітычную мэту. Летая палітыка, што пасярэдзіне, якраз самая небяспечная і заблытаная. Професор Нью-Йоркського університету Марк Гліоті. І у протяг теми взаємодочинення у Білорусі і Заходу. Я пропоную послухати фрагмент заключної частки моєго розслідування про заходню допомогу для Білорусі. Що робити, щоб підвищити ефективність допомоги, які неефективні проєкти варто спинити, а що протягнути чи розпочати? Ось що пропонують мої суразмовці у Брюсселі, Берліні, Мінську. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька лічить, що з того часу, як він узняв питання ефективності заміжної допомоги, актуальність його тільки повялішилася. Я думаю, що нам треба вертатися знову до тої розмови, яка була в Європейському парламенті, коли європейські парламентарі проявили цікавість до питання ефективності допомоги, яка йде до Білорусі. Пройшли вибори, сформована нова група, робоча група по Білорусі. І я думаю, що ми мусимо ставити це питання у порядок дня, вернутися до цього. Тому що одна з функцій головних Європейського парламенту – це якраз контрольні функції над ефективним використанням європейських сроків. Я думаю, що ми тут можемо якраз цю тему протягнути далі і як мінімум спробувати розібратися в цьому питанні, а по-друге, може знайти якісь інструменти впливу на цю ситуацію, на те, щоб не повелічився сегмент неконтролюємих ресурсів, якими розпоряджаються виключно білоруські чиновники. Анатолія Бєцька лічить неефективною заміжною допомогою, зв'язаною з силовим блоком і скерованою на утиск опонента улади. Поводле політика, неефективні кредити Міжнародного валютного фонду, скеровані нібито на реформування економіки, тим часом як ефект від їх нульовий. Анатолія Бєцька переконаний, що пріоритетом заміжних донорів повинні бути незалежні СМІ, оборона людей і правова і фінансова допомога, а так само те, що непосередньо підштурховує людей до активної діяльності. Новий сябра Європарламенту від Фінляндії, сябра групи по праці з Білорусю Ніл Сторвалдс міркує, що коли казати про довжішу перспективу 10-20-30 годів, то відомо більш ефективно підтримувати громадянську супольність. Former Soviet countries is actually a very thin. У країнах былога СССР маємо вельмі слабую грамадзянскую супольнасць і пры гэтым вельмі моцны адміністрацыйны апарат дзяржавы. Ёсць яшчэ праблема, што Еўразвяз падпісаў пэўныя дамоўленасці з урадам Беларусі і павінен прытрымлівацца іх і не можа навязваць нейкія пазіцыі, у тым ліку па грамадзянскай супольнасці. Калі казаць пра больш доўгую перспектыву 10-х, 20-х, 30-х гадоў, то, канечна, больш эфектыўна падтрымліваць грамадзянскую супольнасць. Але гэта тое, што не можа кіравацца звонку. Яна мусіць развівацца знутры, сама сабой. Мы можам толькі заахвочваць грамадзянскую супольнасць да развіцця. Ці варты аўдыт? Калі знойдзем прыклады нямэтавага выкарыстання грошай, гэта залежыць ад маштабу. Калі малыя праблемы, то і не варты аўдыт. Калі сур'ёзныя парушэнні, то такі аўдыт патрэбны. Upon how serious the problems are. If they are serious, then we should probably go for an audit. Якая замежная допомога Беларуси будет наибольш эффективной? Поводле Нилса Торвалдса, это будовництво новых заводов, модернизация старых предприемств, экономичная кооперация, допомога для развития сферы самокирования, отбудова моцных профсоюзов. А цалкам расследование про заходнюю допомогу для Беларуси на сайте Свободы. А зараз про тое, што пішуць сёння замежныя СМІ. Прэзідэнт США Барак Абама можа перагледзець сваю ранейшую пазіцыю і прыняць рашэнне аб пастаўках у краіне лятальнай зброі. У панядзелак пра гэта паведамілі адразу некалькі амерыканскіх выданняў і інфармацыйных агенцтваў са спасылкай на крыніцы ў адміністрацыі прэзідэнта. Далей Ганна Любакова. У Державном департаменте Злучених Штатов подтвердили, что решение о предоставлении Украине зброи уже было принято. Однако там не выключили иного варианта, что летальную зброю все ж таки предоставят. Мы весь час оцениваем нашу политику удочинения до Украины. Мы особливо занепокоены узмацнением напруженности и гвалту сбоку сепаратистов и их спробами поширить подконтрольные им территории поза рамками, обумовленными у Минских домовленностях. Мы принимаем до уваги події на месцах і працягваем ацэнку таго, як лепш падтрымаць Україну. Ми спадзяємся ў асноўным на дыпламатыю, але ми таксама ўвесь час вывучаем іншыя варыянты, заявіла прэсавая сакратарка Дзярждэпартаменту Джен Сакі. На пытанне, ці ёсць пастаўкі зброі адным з такіх варыянтаў, яна адказала: «Мы разглядаем усе варыянты. Дыскусія з гэтай нагоды працягваецца». Крыніцы ў адміністрацыі Абамы кажуць, што рашэнне прэзідэнта стрымлівае сумнеў, ці зможа украінская армія эфектыўна актыўна скарыстаць высокатэхналагічную амерыканскую зброю, а таксама перасцярогі, ці не прывядзе такі крок да прамога ваеннага канфлікту з Расіяй. Яшчэ напярэдадні ў інтэрв'ю тэлеканалу CNN Барак Абама заявіў, што свет не хацеў бы бачыць ваенны канфлікт паміж Расіяй і ЗША праз Украіну. Пры гэтым саюзнікаў па НАТО Абама паабяцаў абараняць усімі сродкамі. Сёння намеснік памочніка прэзідэнта ЗША па нацыянальнай бяспецы Бен Роц заявіў у інтэрв'ю CNN. ЗША ўпэўнены, што пастаўка Кіеву зброі іншымі краінамі не можа з'яўляцца спосабам урэгулявання канфлікту ва Украіне. Мы не думаем, што адказам на крызіс з'яўляецца проста пастаўка большай колькасці ўзбраенняў. Паводле яго, лепшым спосабам паўплываць на сітуацыю, якая склалася, з'яўляецца выкарыстанне эканамічных санкцый супраць Расіі. Між тым, The Wall Street Journal са спасылкай на свае крыніцы паведамляе, што амерыканскі ўрад усё ж вывучае магчымасць паставак Кіеву пераносных процітанкавых ракетных комплексаў, стралковай зброі і боепрыпасаў. Цяжка прадказаць, якім будзе вынік гэтага кроку, заявіла выданню высокапастаўленая крыніца. Па дадзеных Associated Press, у цяперашні час Абама з'яўляецца ледзь не адзіным прадстаўніком амерыканскіх уладаў, які выступае супраць паставак. Учора падчас візіту ў Угоршчыну канцлер Нямеччыны Ангела Меркель выступіла супраць паставак узбраенняў на тэрыторыю Украіны і заявіла, што гэты канфлікт нельга вырашыць ваенным шляхам. На наступным тыдні Меркель накіруецца ў Вашынгтон, дзе правядзе сустрэчу з Абамам. Эксперты не выключаюць, што пазіцыя нямецкай канцлер па пытаннях узбраення Кіеву можа змяніцца пасля гэтай паездкі. Заходні друк шырока каментуе дэбаты аб магчымасці аказання Украіне ваеннай дапамогі. Заглядам замежнага друку Ганна Любакова. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. Паплічнікі палітвязня Міколы Статкевіча з беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» ствараюць ініцыятыўную групу па вылучэнні свайго лідара кандыдатам на прэзідэнта краіны. У групу ўвойдуць не толькі сябры партыі, але і прадстаўнікі іншых партый і грамадскіх аб'яднанняў. Былога палітвязня Александра Францкевіча арыштавалі на 25 сутак нібыта за лаянку і супраціў міліцыі. Актывіст анархісцкага руху назваў суд і арышт палітычнымі рэпрэсіямі, да якіх ён ужо прывык. У фальварку Мёраўшчыны на Берасцейшчыне распачынаюцца ўрачыстасці, прымеркаваныя да гадавіны нараджэння лідара вызвольнага паўстання 1794 году, змагара за незалежнасць Беларусі, Польшчы, Францыі і ЗША Тадэуша Касцюшкі. Аляксандр Лукашэнка ў красавіку гэтага года ўпершыню зробіць афіцыйны візіт у Грузію. Плануецца шэраг сустрэчаў на найвышэйшым узроўні. А зараз эканамічная тэма. Прапаную паслухаць фрагмент экспертызы «Свабоды» на тэму, дзе Беларусь возьме валюту, каб заплаціць 4 мільярды даляраў доўгу. У перадачы бяруць удзел эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру «Зміцер Крук» і фінансавы аналітык кампаніі «Альпары» Вадзім Ёсуп. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Сёлета Беларусь павінна вярнуць каля 4 мільярдаў даляраў. Золотавалютныя рэзервы беларускія каля 5 мільярдаў даляраў. Гэта на мяжы забеспячэння эканамічнай бяспекі. І таму ўзнікае пытанне, дзе ўзяць грошай. Спадар Крук. Больш рэалістычны варыянт той, які прапісаны ў бюджэце, што тыя грошы, якія мы плануем атрымаць ад нафтавых пошлін, яны пойдуць перш за ўсё на пагашэнне знешніх пазыкаў. Але ж тут адпаведна ўзнікае пытанне, наколькі вялікімі іх будуць гэтыя паступлення. У адпаведнасці з бюджэтам там плануецца лічба 10 каля 1,9 мільярдаў даляраў, і дадаткова на пагашэнне пазыкаў плануецца накіраваць каля 300 мільёнаў ад нафтавых пошлін ад уласнай нафты. Гэтыя лічбы хутчэй за ўсё іх патрэбна зменшыць на колькі сотняў мільёнаў даляраў. Гэта ўжо на палову здымае пытанне, а астатнюю частку, як мне падаецца, магчыма рэфінансаваць, знайсці дадатковыя крыніцы, за кошт каторых каля 1,5-2 мільярдаў даляраў можна будзе рэфінансаваць. Спадар Іосуп, а вы як лічыце, дзе беларускія ўлады возьмуць грошай, каб выплаціць замежны доўг? теоретически есть несколько путей получить валюту. Первый путь – это ее заработать, второй путь – что-нибудь продать за валюту, и третий путь – одолжить ее. Заработать тут имеется в виду экспорт. Даже по правительственным прогнозам нас ожидает в этом году снижение экспорта. В первую очередь это связано с падением российской экономики. Продажа имущества за валюту, речь идет о приватизации, но на уровне главы государства постоянно идет речь о том, что никакой грабительской приватизации, никакой продажи за бесценок не будет. Ну, то есть, скорее всего, не будет никакой приватизации. И на этот канал тоже рассчитывать не приходится. Остается единственный третий вариант, это рефинансировать долги, это брать новые долги. Есть возможность привлекать деньги на внутреннем рынке, на внешних рынках. Емкость внутреннего рынка ограничена. Хорошо, если получится на внутреннем рынке одолжить у физических и юридических лиц суммы порядка нескольких сотен миллионов долларов. Остаются внешние кредиторы. Текущая доходность по евробондам, даже после того, как они восстановили свою стоимость после недавнего падения, когда глава государства заявил о реструктуризации долга, потом поправился, доходность 12-14% годовых, это предельно невыгодно. Остается стандартный кредитор Россия, но с учетом тех проблем, которые испытывает эта страна, сложно рассчитывать на какие-то крупные суммы с ее стороны. Это был фрагмент «Экспертизы свободы» на тему, где Беларусь возьмет валюту, каб заплатить 4 миллиарда доляра у долгу. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Телефануйте. Александр Лукашенко накіраваўся на лыжны курорт у Сочы. Ці можа кіраўнік дзяржавы ездзіць адпачываць на курорт, калі ў дзяржаве востры эканамічны крызіс? Чаму? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля. Легитимный ли вообще президент у нас? Конечно, нет, если он легитимный. Конечно, непозволительно такое делать. Это однозначно. Все другие руководители государства в экстренных ситуациях или кризисах всегда находятся рядом с народом. Для этого он избран. Если бы это я был простой человек, я, может, и могу себе позволить. А глава государства, избранный народом, если он легитимный, он этого не должен позволять себе. Если у него деньги и ездок, чего ему не ехать? Насколько я понимаю, он, если едет на курорт, там еще и встречи какие-то назначает. Значит, не только отдыхает, но и какие-то государственные дела решает. Вот насколько я поняла, он сейчас в Сочи. Он там с Путиным встретится, он встретится с губернатором. У нас кризисы постоянные, так что тут не знаешь, как выбирать. Мы иногда и сами не знаем, как выбрать для себя, не только для президента. Ему не 25 лет, а 61. Смотрите, когда показывают, какой он приступил к работе, какой он был и какой он сейчас стал. Матерый такой, закоренелый. В принципе, он поехал туда с Путиным встречаться. Но сам вопрос такой, денежки просить. Я думаю, что не может, должен решать проблемы страны. Вот и все. Потому что их хватает. Они так ничего не делают, что здесь отдыхают за наши деньги. Конечно, может, если он богатый человек. Такие курорты, надо думать не о курортах, мне кажется, сейчас. Много проблем. И о стране, и о наших так называемых союзниках. Сначала Украина, потом мы, наверное, на очереди. О агрессии надо думать. При такой напряженной работе, как у него, надо обязательно отдых. У японцев же релаксация наступает, чтобы надо от тяжелой работы освободиться. Пусть хоть подохнет недельку хотя бы. Он президент, ему позволено все. Мы позволили. Он устает, пусть отдыхает. Думаю, что нет. Урегулировать вопросы там какие. А потом, если все стабильно, я думаю, что можно. Надо, как говорится, не развлекаться, а выходить из ситуации. С кризиса выходить надо. Отдых во время кризиса, я думаю, что это неразумно. Должен вопросы здесь решать, а не на курортах. Всем заниматься, государством, а не на курортах отдыхать. А пытанне ў Гомелі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пісьменнік Владзімір Арлоў падрыхтаваў да друку трэцяе выданне сваёй вядомай кнігі «Імёны свабоды», якая ўпершыню пабачыла свет у 2007 у серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзе». Мы будзем знаёміць вас з новымі нарысамі, што ўзнікаюць як працяг і дапаўнення гэтай кнігі. Сёння пра Пятра Марцава. «Імёны свабоды» — особы беларускай гісторыі, якія набліжалі свабоду і дэмакратыю. «Імёны свабоды» прадстаўляе пісьменнік і гісторык Владзімір Арлоў. Пётр Марцаў. Нарадзіўся 14 красавіка 1962 года ў Менску, завершыў свой шлях таксама ў Менску 13 верасня 2014, пахаваны на менскіх усходніх могілках. У Менску пакуль што ёсць вуліца Маркса, на якой я жыву і якую пасля смерці Габриэля Гарсія Маркеса перайменаваў для сябе і сяброў у вуліцу Маркеса. Але часам мне хочацца назваць яе і вуліцай Марцава. Асабліва, калі праходжу паўз вядомую кавярню «Ньюс Кафе». Раней там, дзень пры дні, можна было ўбачыць журналіста, рэдактара і выдаўца Петра Марцава, якога ведае уся незалежная Беларусь. На маладых клёнах распускаліся першыя лісцікі, або вецер гнаў па ходніках срэбную дуйку, а Марцаў то за вулічным столікам, то за шклом быў там прысутны, здавалася, заўсёды. Ён сядзеў з лэптопам і кубкам кавы або нечым крыху мацнейшым, і гэтае відовішча дзіўным чынам нараджала ў душы спакой і раўнавагу. Мне ўяўлялася, што зараз генеруецца новая ідэя, пішацца аналітыка, даецца інтэрв'ю з ягонымі нярэдка парадаксальнымі, спрэчнымі, але нязменна цікавымі развагамі і высновамі. Марцаў быў, нягледзячы на зусім яшчэ не самы паважны ўзрост, жывой легендай. Пасля ўдзелу ў гістарычных дзедах 88 году Пётр мусіў развітацца з працай у беларускім тэлеграфным агенцтве. У адыёзным часопісе «Палітычны сабеседнік», друкаваным органе ЦК КПБ, тады з'явіўся артыкул пад адметную назвай «Кто он, П. Марцаў?». Прайшоўшы добрую школу корэспандэнта, а затым дырэктара карпунту тыднёвіка «Камерсанту Беларусі», Марцаў у 92-м пачаў выдаваць беларускую дзелавую газету, а затым, што тыднёвік «Імя» і што месячнік «БДГ» для служебнага пользавання. Гэта былі сапраўды зорныя выданні, дзе працавалі журналісты з Божай іскрай, жывое слова якіх уплывала не толькі на чытачоў, на дзелавыя, палітычныя, культурніцкія колы, але і на сітуацыю ва ўсёй краіне. Пералік тэмаў, артыкулаў, інтэрв'ю, расследаванняў, якія я цяпер добра памятаю, атрымаўся б занадта доўгім. Асабіста я удзячны Марцаву і створаным ім выданнем за фантастычную па колькасці ўдзельнікаў тэлефонную жывую лінію, якую мы вялі з адным з найталенавіцейшых, на маю думку, супрацоўнікаў БДГ Сергеем Шапраным, за персанальную рубрыку з історыі на выдзе я адказваў і на досыць наіўнае, і на вельмі падступнае пытанне чытачоў, за публікацыю з ініцыятывы Петра газетнай версіі нашай з Геннадзем Сагановічам кнігі «10 вякоў беларускай гісторыі». Узровень газет Марцава быў такім, што ва ўмовах, калі ўлада не проста спыніла час, а павярнула яго назад, выхад БДГ нерэдка выглядаў дзівам і нязменна жывіў надзею на перамены. Быў момант, калі Петра папярэдзілі, што рыхтуецца яго знікненне забойства. Ці трэба нагадваць, што ў тыя часы можна было пайсці ў лазню, як Віктор Ганчар з Анатолем Красовскім, або паехаць у аэрапорт сустракаць калегу, як Дмітрий Завадскі, і дагэтуль не вярнуцца? Марцаў, купіўшы квіток на самалёт у Нямеччыну, наняў на ўскраіне Менску кватэру і на месяц лёг на дно. Увесну 2006 выпуск БДГ быў спынены. Відаць, апрача бескапрамісных публікацыяў, Марцаву прыпомнілі і ўдзел у стварэнні вядомага фільму «Звычайны прэзідэнт». У 52 гады ён за лічаныя дні згарэў ад вострага лейкозу. Развітуючыся з Пятром, старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Жана Ліцвіна назвала Марцава і ўсё звязанае з ім самай яркай старонкай найноўшай беларускай журналістыкі. Імёны свабоды ў эфіры і на сайце свабоды. І на гэтым я, Ганна Совіс, развітваюся з вамі, і пры канцы гэтай гадзіны жывога эфіру прапаную паслухаць кампазіцыю НРМ «Беларускія дарогі». Дорога называется «Бля». Альбо как не спися, жена, ну, як не будь вот так. Для дороги волки понадобятся. Андрей Коржак. Жители все Беларуси богаты, разностайны. Бонал, на годицу панчок. Куда задевали, тут сахали, нарожали детей. А что ж вы хотите, люди, так было и это будет. По белорусской дороге проезжают бабуль. Потом Николи, Николи, не на городе плыть. Про это нам сказал национальный канал. Чуешь, я не земля. Дорога к белорусских дорогах.